Aizun eska, Mapucheak nungoak dire, Argentinakoak, ezta? Bueno, Txilekoak bebai. Ta Palestinan setxo lopote da monteute ba. Buf, komplikatu egiten jata. Beno, ba, behintzat jakingo zu iraultza bolivarianoaz. Bitun eskato, inbidozuna munduko barrikada entzutea da. Munduko barrikada, azkapen eta astasek egindako munduko borrokei begira da. Ileko bigarren egunero, zazpietatik aurrera, kaleko bentanien. Bueno, ba, kuña honek adierazten zuen moduan munduko barrikada atalari ekingo diogu orain, eta horretarako ba, hementxe daukagu azkapena elkarteko bikide, ba, astero bezala edo hilabetero bezala hobeto esan da, Inigo daukagu gurekin, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Eta beste kide bat, ez dakit dela bere izena. Jon, naiz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta, ba, okeres banago, gaur, ba, Irlandako egoerari buruz itzeingo duzue. Bai, asmoa da pixkate Irlandari buruz hitz egitea, ze kontuan hartuta adibiden moduan hartzen ari dala batera zinbestera jotzeko, ba, gure ikuspuntutik edo, ezkera bertzaletik edo, ba, bueno, hainbat, behintzat irakurketa bat egin nahi dugu, horren inguruan, ez da, pixkat argitzeko Irlanda zelan garatu den bake prozesua, edo zertan, dagoen, momentu honetan. Bueno, ba hasteko agian hitz egingo dugu, ea, bake prozesu horrek, ze, bake prozesu hori, orain zein egoeran dagoen, ikusi dugu duela ba oso gutxi ba guztiok argazki historikotzat jo duen argazkia, ba Sinn Féin eta alderdi unionistaren arteko ba akordio hori lortzeko. Ordun, ba bueno, zein egoeran dago orain bake prozesua? Bueno, orain bake prozesua badago. Eta hori da igual esan behar duguna. Eta argazki historikoa izan da, eta esan dezakegu iragan handia duen argazkia dela, gauza asko egon dira horren aurretik, baina batez ere etorkizuneko potentzial itzela daukan argazkia da. Eta horrela ulertu behar dugu. Zoritzarrez, berandu etorri da argazkia, 2002-tik Londres eta Dublin ibili dira unionistekin batera prozesua behin da berriz geldiarazten, etenaldiak egon dira, eta egun azkenean, 1998ko akordiotik 9 urtera lortu da berriro ere benetako akordioa gobernua partekatzeko, ezta? Eta zoritxarrez esan dugu berandu etorri dela, baina bueno, baikorrak izan behar eta gauzarik baikorrena edo izan daiteke DUP muturreko alderdi unionista prozesuan sartu dela. Hau da 1998ko akordiotik kanpo geratu zen. Negoziazioak hasi zirenean, negoziazio ofizialak hasi zirenean, bere ekala nahi izan zutelako. Bai, Sinn Féin hartu zutenean, ba, eurek izan zuten ez zutela zereginikan, eta bueno, alde batera geratu ziren, eta orduan oso baikorra da, bi muturrak, ez da, bai errepublikanoak, bai muturreko unionistak, ba, akordio batean sortu direlako, eta horrek ekarriko delako nola bait prozesua berriro ere abiatzea, ez da. Orduan zuek pentsatzen duzue akordio hori establea izango dela eta ez dala ba ez dakit hilabete batzuen barru ba olako krisiak egongo edo ba bueno, krisiak eta egongo dira, tirabirak egon behar, baina akordioa ulertu behar dugu apur bat atzera eginez, ezta nondik dator hau guztia? Ba 1988, 1993 bitartean ibili ziren alde nazionalistan Hume alderdi sozialdemokrata abertzalea eta Adams Sinn Féinekoak ibili ziren negoziatzen, eskutuko negoziazioak izan ziren, bitartean Irak jarraitze zuen bere borroka armatuarekin, eta 1993an akordio batera llegatu ziren, publikoa egin zuten gainera, eta autodeterminazioaren inguruko akordioa zen, eta Sinn Féinek eta republikanoek esan zuten preseu dela, ba, negoziazio bidez, ba, hori gauzatxeko, eta aia zelan gauzatzen dugun hori. Eta handik, hilabete gutxira, Londresek eta Dublinek nola baita onartu zioten Irlandari, bai, iparraldeari, bai, hegoaldeari, bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Tau guztia, gertatu zen, iraren suetena baino lehen. Ondoren, edo horren ondorioz, ba, irak suetena aldarrikatu zuen, 1984an, eta tirabira batzuen ondoren, lau urteren buruan edo, lortu zuten, 1988an, Ostiral Santuko akordio bezala ezagutzen den, ezta? Ba, agian itzein aldugu orain mugimendu errepublikarrak barkatu emandako arrera pausuaz, baten batek ba, prozesu guzti honetan aurrera pausuak eman baldin baditu, ba, hori izan da mugimendu errepublikarrak. Orduan, ba, bueno, zein izan da prozesua eta ba, ba, zelan egin dituzte batez be beraien baseak eta beraien militanteak prozesu hori ba, onartzeko eta ba, ba, zehozer baikortzat edo positibotzat jotzeko? Berda izan erraza. Aipatu dugun moduan, batez ere kanpaina militarretik zetorren mugimendua zen, zinfeinek indarra zeukan mugimendu barruan, baina ira zen nola baite horra hurran zegoena eta ez da izan erraza, ba, apur bat, borroka militarra, borroka politiko edo soziala bihurtzea, ezta? Baina akordioak, ba, zeuskan kompromisoak, eta ba, zeuskan republikanoen txat, ba, onuragarriak ziren gauzak edo abintzat euskarria. Eta euskarria garrantzitsua zen, bai, alde batetik autodeterminazioa, zera, turkizuna erabakitzeko eskubidea, eta bestaletik, bazegoen bebai, eta gakoa izan da, akordio, 1988ko akordioan, eta da, iparralde eta hegoalde uarte osoko, hau da, Irlanda nazio mailako erakundeen instituzionalizazioa. Hau da, onartuko ziren iparrego erakundeak, eta hori izan da, apur bat, euskarria, eta alde abertzaleak akordioa onartzeko. Eta akordioak ere bazeuzkan bestelako kompromisoak, desmilitarizazioa, polizia reformatzea, justizia aldatzea, eta gero bebai, ba, zauriak osatzea. Sinn Féin horretan ibili da. Ezta, ibili da desmilitarizazioan, irarekin batera, pizkanaka-pizkanaka, armak erabiratik kanpo utzi dituzte, eta etenaldi askoren ondorioz, eta gobernu partekatua, ba, epatu dugun bezala, 1988tik 2002 arte egon zen, gora berekin, baina 2002tik aurrera bertan bera utzi zuen Londresek, talare, ba, Sinn Féinek ikusi zuen, bere basearekin bebai adostuta, ba, urratxak eman bar zituztela, nola bait Londres behartzeko, zta, bere kompromisoak betetzeko, eta bebai unionistei behartzeko, zta, bere euren kompromisoak betetzen. Eta ez da izan erraza, eta horregon da, igual urratxe garrantzitsuna izan da, 2005-ekoa, Irak bertan bera utzi zuen kanpaina militarra, eta bueno, eta hori izan da, igual urratxik handiena, eta azkena, prozesua berrabiatzeko, ba, urtarrilean izan da, Sinn Féinek esoiko batxarra egin zuen, eta horretan onartu zuen Irlandia iparraldeko polizia eta justizia. Eta horretan parte hartuko zuela. Baina ez unionistek nahi zuten bezala, baizik eta, bueno, parte hartuko dugu polizia horretan, baina polizia barrutik aldatzeko. Ezta? Erreforma benetan gauzatzen dela agiaztatzeko. Horren, pentsatzen duzue epe laburrean sektoreren bat bai unionistoi dagokionez eta bai eta ba, errepublikanoei dagokionez ba, borroka armadara bueltatzeko asmoa edo nahia erakutsi aldutela? Asmoa badago, badaude talde errepublikano txiki batzuk, akordioaren aurkakoak, benetako ira, jarrepenezko ira, inla ere, Irlanda nazioskapenerako armada badago, baina, bueno, akordioaren aurka daude, eta nola baite aurkeztu ziren pasaden hauteskundeetan, eta ez zuten emaitzan dirik lortu. Orduan, bai, sektore txikia da, ez dago akordioaren alde, nahi dute, aldarrikatzen dute uarte osoko askatasuna, batzuek sozialismoa, baina, bueno, ez dago arrisko handirik, prozesuak aurrera egiten badu, ez dago arrisko handirik, talde horiek ba, indarra edo lortzeko. Indarra pur bat lortu dute, eta ez da handia izan, talare, 1988tik pasadira 9 urte, eta ez dira berrindartu, ez dira izan benetan prozesua kaltetzeko eragile, orduan ez dago arrisko handirik. Eta gero alde unionistan, ba, talde loialista batzuek ondino erituzte, edo gehienek erituzte armak eman, edo bertan bera gutxi, baina badaude mugimenduak, DUP-ek onartu du akordioa gobernu partekatu orduan, ba, euren gerra ere, ez da bertan bera geratzeko bidean dago. Ba, itzengo dugu agian orain, ba, Euskal Herriko prozesuak duen, ba, parekotasunak baldin baditu. Orduan, bueno, ba ez dakit, donork herri honetan esaten du edo gatazka konpontzekoari buruz edo konpontzeari buruz hitz egiten dugunean, ba hemen jende asko hitz egiten du ba Irlandako bake prozesuaz edo gatazka konpontzeko prozesuaz, benetan pareka daiteke edo zelan? Bai, baina ez. Eta, bueno, bazelan da hori. Betiko erantzuna. Igual aipatu daikeguz, ze parekotasun dauzen, eta ze ez parekotasun, ezta? Bat ez be, hemen Euskal Herrian garatzen ari den prozesua do oztopatzen behin eta berrio zaratzen, zaiatzen direnek edo jartzen dituzten adibideak, ezta? Ze ematen du Erlandako prozesuak edo ematen dauela aurrera egiteko, txero egiteko prozesuan, orduan, ba, bueno, igual pixa destakatzea, azpimarratzea hori, ez da? Zentsu dizen, bertan eman dizena, urratzak, hemen, Euskal Herrian, ematen ez direnak, eta oztopoa jarri orduan edo, ba, erabiltzen dizena, ez? Inkluso PP ateratzen da, aipatzen edo, Irlandako prozesua, eta eskatzen dute, Aberotegi, Jerry Adams, bihurtzen den, ja, bai, bueno, lehenengo eta behin erantzun beharko genuk, ezta? Egia da. Arnaldo ez da Jerry. Egia da. Batasun errazistik. Eta Irlanda ez da Euskal Herria. Baina bai, eta ira ez da eta. Bai. Baina bada talde armatu bat, borroka armatu egiten dauena, ezta? Eta badago talde politiko bat, ba talde hori bazakite talde horrekin bat doana, ezta? Eta badago indar unionista bat edo zentralista bat, ba izan batzuk. Bai, Madriletik datorrena. Ba, orduan hoiek dira parekotasunak, ezta? Bai, badaude. Ezberdinak gara hori. Bai, dago, joder. Antzekoa gara, batez ere parranda egiten dugunean, baina ez, baina orain serio berba egiten badugu. Bai, bi herri dira, bi herri zapaldoak, imperialismoak zabalutako bi herri dira, Irlanda uarte bada, orduan geografikoki mugatzea asko zerrazagoa da, badago zatitua, iparraldean 6 konderri, hegoaldean 26, Euskal Herria badakigu zer den, ez dugu orain hemen klaserik emango, baina kronologiari begira, kronologiari baino ez, eta hu, Irlandari buruz berba egiten duten hoiei, autodeterminazio eskubidea aitortu egin zen, 1983. 1983ko abenduan. Prozesua ez baztertzaia izan zen. Gero, biolintza barik, ezta, suetena nahikoa zen negoziazio ofizialetan parte hartzeko. Irak sueten aldarrikatu 1984an, hilabete gutxira, hor zegoen zin fein. Negoziazio mailan, alderdi guztien artean, bapur bat autodeterminazio eskubide hori zelan gauzatu, bi komunitateak zelan hurbildu azken finean, ezta? Ba, akordio, gutxieneko akordio bat lortzeko, ezta? Eta gero, akordioaren ondorioz etorriko zen, ba, borroka armatuaren amaiera, akordioak bilatuko zuen azken batean gatazka konpontze bidean jar zezakeen trantsizioa, baina trantsizio hori izango zen mugarik gabekoa. Hau da, herriak erabakitzen duena izango da muga. Euskal Herrian, ze gertatzen da, ba, guztiz aurkakoa. Lehenbizi, beste guztia behar da, oda, lehenbizi baketzea, violentzia gaitxestea eta desagertzea, eta gero, ba, negoziazioen bidez, ezta, ulergaitza da, Irlandan hemen alderdi bat, gainera ze alderdi, ezta, arazoaren zatia den alderdia legezkanpo gotean ulertezina da, han, sekula ez da egon Sinn Féin. Egon Sinn Féin. Bai, baina, historikoki bai, baina azken amarkadetan edo. Hango zentsura bakarra zen Sinn Féineko kidek berba egiten zutenean, edabideetan, ba, euren ahotsa, ba, zera, bikusten zutela. Aktore batek bikusten zuela. Tantza, republikanoek esaten dute, ba, Jerry Adamsek, baina eskoso betu itxegiten zuela ingelesez. Orduan, ba, pozik egoten zin, ez da Belfasteko asentu bortitzo hori barik. Baina, bueno, kronologia guztiz aurkakoa da. Tardun, behin da berriz, entzuten dugu hori. Eta beste antzekotasun bat, adibidez, kasu honetan, ez da, hau izan da, diferentzia, horrein antzekotasuna. Atentatu batek ez du prozesua gelditzen. 1986an, Irak atentatu bortitza egin zuen metropolian, imperialismoaren metropolian, Londresen, eta hildako biegon ziren. Ezta, zoritxarrez, hildako biegon ziren. Handik hilabete gutxira, osta bere zuetena, eta zinfein onartua izan zen, negoziazio ofizialetan. Eta prozesuak aurrera egin zuen, eta urte tardira, 1988ko Ostiral Santuan, akordioa sinatu zuten. Hemen, atendatu bat egon da, hildako biegon dira, eta erantzun bat izan da, ezta erasoak egon dira alde guztietatik, baina antza badirudi dena amaitu dela. Han ezen horrela izan, momentuko erantzuna bai izan zen eskorra, baina bueno, prozesuak badauka bidea, orduan bidea egiten jarraitu zuten. Beste kontu bat, eta hau diferentzia da, preso politikoak. Han preso politiko asko egon dira, bi aldeek zeuskaten presoak. Hemen preso politiko nahikotxu dauzkagu beba, Euskal Herriaren tamaina ikusita. Eiren edo Irlandan preso politikoak erabili zituzten, bai, baina zertarako prozesua blindatzeko erabili zituzten. Eta hemen, ba, txampon trukelez erabili dituzte, eta hor daukagu, bainek ide joanaren zerago segreba, eta beste preso guztien egoera larria, ez da gero eta larriagoa. Eta orduan, behin da berriz entzuten ditugu, batez ere sektore batek esaten du, hori, Arnaldo ez dela Jerry, eta ez daki zer, badaki zer, eta euren edabide guztiak erabiltzen dituzte horretarako. Eta bueno, nik pentsatu nahi dut, ba, ez jakintasuna dela, ezta? Benetan Irlanda zutela ezagutzen. Ze beste aukera bat da, ba, manipulazioa, eta lako gauzak egiten dituztela, eta nik erut hori pentsatu nahi. Eta lehengoa bada, ba, horrek badauka, zera, konponbidea. Askapenak Irlandera antolatzen duen brigadan parte hartzea. Eta hori da gure deia. Ba, batxokietan propaganda egin behar badugu, ba, egingo dugu. Toma, ja. Ideia ona. Bueno, ba, entzungo dugu abesti bat, eta gero jarraituko dugu ba, atalunekin. Agian, ba, bueno, zuek aukeratutako diska eta abestia da, orduan esan nahi baduzue zeo zer abestiaren inguruan, bestela ba, entzungo dugu zuzenean. Bueno, igual egilaren... Gainan, ez da, Euskal Herriko lagun mina da, bueno, ezagutzen dugu, eta Jonek igual, ba, pixka tazal ezake norden, eta, bueno, gure artean ibilida batzutan. Ba, Paul McCadden, Irlandarra, irautzailea, errepublikanoa, Euskal Herriaren oso laguna, hemendik ibilida, kontsortuak egin ditu, eta batez ere, ez da, internazionalista. Eta, bueno, ba, agur bero bat, ez dit entzungo, baina, bueno, haupa, Paul. Bueno, ba, bestiaren izena Three Wise Reels. Thank you. Bueno, ba, besti polit hau entzun ondoren, munduko barrikadak atalean jarraitzen dugu, eta lehen esan dugun moduan, eta azken minutuotan entzun ahal izan duzuen moduan, ba, gaur Irlandari buruz hitz egiten. Eta bueno, Irlandari buruzko solasaldi honekin agian bukatzen joteko hitz egin dezakegu orain irlandarren ikuspuntuaz, ea irlandarrek orain zelan ikusten dute etorkizuna. Ba, nahiko baikor daude, egon dira tirabirak, egon dira krisialdiak, ezta prozesuak berak sortu ditu krisialdiak, batez ere esperantza iluna eta iluntasuna egon da sektore batzuetan, baina orain oso baikor daude errepublikarrak, batez ere Belfasten lortutako amaitzekin, ez da iparraldean alderdi nagusi abertzalea da, hegoaldean hauteskundeak egongo dira laster eta ba, antza bikoiztu, hirukoiztu egingo ditu bere eskainoak, eta orduan ba, ondo ikusten dute eta baikorrak dira. Gainera, behin gatazka konpontxe bidean jarrita, ba, politika sozialak esartzen hasi aldira, eta horretarako ba, instituzioak eta boterea horretarako erabiliko dituzte, eta aldaketa nabaria egonda, 1988tik bazken urteak arte, nian bizi izan nintzen, eta bueno, aldaketa justo nire garrian izan zen, 2003-2004, 2005 aldaketa itxela egon zen, Irak borroka armatuari utzi, eta bere militanteak sartu ziren Sinn Féin edo borroka politiko eta sozialean, preso hoiek lan ikaragarri egin dute auzoetan, preso hoiek lan egiten dute bi komunitateen arteko erakundeetan, cross community work deitzen dena, eta hortxe daude Irak ideoiak eta beste loyalistak ideoiak, eta bueno, ba, herria, ezta, birsortzen edo zauriak bebai osatzen, eta uartea batzeko agenda Sinn Féinek badauka, eta hori esartzen bebai, ba, orain boterean egonda iparraldean, boterea partekatua da, eta lastar egoaldean ere boterean egongo denez, ba, asko zarrazago elkiko du uartean batzeko agenda gauzatzeko. Da gero, ba, garrantzitsuena, ez da, badakigu iparraldean gehiengoa unionista dela. Gutxigatik, baina gehiengoa unionista da. Ordan ze behar da uartea batzeko? Uartea batzeko Sinn Féinek lortu behar du unionisten sektore txiki bat behintzat konbentzitu. Horretarako argi daukate zein den bidea. Bidea da politika soziala, bidea da berdintasuna, eta bidea da guztien artean ba Irlanda berria eraikitzea. Eta bidea etorkizuna da, eta ez iraganari begira egotea. Horrek ez du esan nahi iragana astu behar denik. Giza eskubideen urraketa kasu guztiak argitu behar dira, egia mahai gainean jarri behar da, baina beti ere etorkizunera begira, eta ez besteak salatzeko eta atzera begira goteko. Eta antza, hori egiten ari dira, eta Sinn Féinek askotan esan duen bezala, berak ez du erlijioa zezer ulertzen, protestante katoliko berdin da, Sinn Féinen badaude zinegotxi protestanteak, eta apur bat erlijioa alde batera utziz eta bi komunitaten arteko lana sortuz, ba, lortuko dute, nire ustez, eta Jerry Adamsek esaten du, ikusiko dutela, oraingo belaunaldiak ikusiko duela, orduan, ez dakite, 25 urte gehienez ikusiko dugu, geuk, hemen gaudenok ikusiko dugu Irlanda batua. Bai, ze, gizarte mailan edo, dinote, adibidez, itzartzen dizu. apunta. Garai batean ikusten zana zen hori, ezta, gatazka armatu oso gogorra bizitzala Irlandan, baina gero horren atzean, adiz, Ira eta Sinn Féin politikaren atzean, ez zegoela gizarte politikari edo gizarte planteamendurik, ezta, garatzeko, osea, adibidez, sindikal mailan, gizarte mailan, eta adibidez, ba, junparaketa egiten genuenean Euskal Herriarekin, ba, alde ikaragarria topatzen genuen, ez da, hemen Euskal Herria modu gizarte mugimendu oso indartzua eta oso potentea, eta Irlandan adibidez, ba, zegoen, ezer, ez da, eta hori bizka aulesia moduan edo, ba, komentatzen genuen. Hori apurka-apurke aldatzen ari da Irlandan, eta, edo, bueno, edo zer. Bai, gabezi handia zen, eurek badakite, Euskal Herriara asko etorri dira, adibidez, hizkuntza berreskuratzeko prozesuan dabiltza, egon dira hemen aekarekin, egon dira zera beste sektoreekin, ikusi dute zelan berre euskaldun duden lehenbizi eskera bertzela, eta gero zelan Euskal Herria orokorrean zelan ze mugimendu dauden hizkuntzaren alde, eta gauza bera egiten ari dira, azken aldian adibidez, ba, Jerry Adams eta beste buruzagien berbaldietan, ba, gaelikoa eta ingelesa ez parean, baina iaia parean daude, eta hori ba, berrikuntza handia da. Eta gero bai, preso hoiek lan soziala handia egin dute, eta hortik sortzen ari dira, ba, sektore ezberdinak bai emakumeen kontua dela eta, etorkinen kontua dela eta, etorkin asko dago, Irlanda iparraldean, eta badoa pizkanaka ba, sare sozial hori, mugimendu sozial hori gauzatzen. Ez da erraza izan, ez da aipatu bezala, borroka militarretik, gerra batetik zetorren mugimendua zen, Europa mendebaldean zera, herririk militarizatuena, izan da Irlanda, orduan, ba, ez da erraza, baina bueno, Euskal Herriaren laguntza bai horretarako uki dute, eta horretan dabiltza, eta bueno, urrats garrantzitsuak egin dituzte. Bueno, ba, orduan, nahi baduzue, ba, Irlandako egoera edo alde batera utziko dugu, eta ba, itzen dugu askapenak antolatzen dituen brigadetaz? Bai, bai, bueno, aprezatuko dugu, hemen egonda, bueno, jakinarazte golen negoz, kampaina, brigadan partartzeko kampaina ondino dagoela irekita, luzatu dugula bizkatepea, ze betiko moduan jendea apuntatzen dazken momentuan, beraz, 22 arte, apirilaren 22 arte. Bai, apirilaren 22 arte daukagu irekia. Informazioa edo hori edo beste gai batzuen gainean eskura daiteke gure web orrialdean da hiru webikoitza azkapena.org edo bestela, bueno, Bizkaiko jendearentzat ba telefono honetara dei dezakete, telefonoa da 944-233-880 hori da gure goitzako telefonoa. Eta bertan mezua utzita, ba, nahikoa da, bueno, ba, gu kontaktuan jartzeko gurekin. Igual pixkat, bi gauza, aipatu lehenengoz, filosofia zein den gurea, hau da, gure ikuspuntutik edo internazionalismo elkartasuna da, joan etorriko elkartasuna. Horrek esan nahi dau, zez nahi dau horrek, ba, alde batetik, Euskal Herri moduan, herri moduan edo, nolabaiteko elkartasuna zehetzen garela beste borrokan dauzen, beste herriei iroaten, baina aldi berean edo guk gure herria edo ikusten dugu besteen elkartasuna behar dauela. Ze, hemen be badau prozesu politiko bat, badau borroka politikoa, historikoa dana, eta ordun ba, ikusten dugu gu bakarrik edo ba, indar gutxi daukagula, ze herri txiki bagara, Europan erdian, orduan, besteen laguntza be, beharko dugula aurrera egiteko. Horrezegatik adierazten dugu hori. Joan etorriko elkartasuna da guk egiten dugun edo behintzat saiatzen gara. Eta ba horretarako ba tresna moduan edo tresna eraginkorretako bat edo ba brigada diez. Eta bueno, ba horrek laburbiltzen du pixka zein den brigaden helburua da joan etorriko elkartasun hori garatzea. Alde batetik borrokan dauden herri hoietara guztietara joan, ikusi bertan zer egiten den, ikasi, eta adibide horiek hartu gero Euskal Herrian garatzeko eta sozializatzeko, baina neurri berean be Euskal Herriaren hitza, justo desinformazioa eta gezurretan edo aritzen ez dena, pixako, bueno, ba, kontra jartzeko medio ofizialetan agertzen den informazio horrekin, ba, Euskal Herriaren hitza edo leku horietara guztietara eroan, eta nola baita edo, ba, eurek borroka eta sufrimendua be ezagutzen duten hoiek, ba, nola biteko elkartasuna adiraztea gure prozesuari, ezta? Orduan, ba, horretan laburbiltzen da gure filosofia, eta, bueno, ba, gurekin edo etorri nahi dauena, badaki hori topau dauela, eta gero, bueno, ba, destino asko, dauzkagu, ia asko adiaz, guztira 12 bat edo, eta, bueno, ba, aipatzearen edo, adibidez, aurten daukagu Mexiko, Kuba, Kuna Herria, hori Panama eta zena artean, Bolivia, Ekuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, Gualmapu, maputzeak edo batez be txilaldekoak, Palestina eta Irlanda. Beraz, orduan batez be Amerika Latinean. Bai, bai, Zaiatu ingara hoen arte hurbileko borroka hoe guztiak ezagutzen hau da, Europa mailan bauzkagu estaturi gabeko herri asko eta borroka asko, baina ikusten dugunez, ba, jendia normalez da animatzen alakoetara joaten, nahiago du bizkate exotikoagoa dizen beste destino batzuk, eta ba, ikusten dugu, ba, bueno, arazo hori nolabait gainditu beharko dugula, baina momentuz hori da daukaguna, ezta? Mhm. Eta ez dakit hemen olako datuak izango dituzuen, baina zelan joan da izen emate prozesu hori beste urteekin gonbaratuta? Ba, nahiko ondo, nahiko ondo. Normalean, azken astetan edo pilatzen da, batez be, jendezkaera, ba, orduan, azken momentura arte jendea itzaiten du ezateko, baina momentu nahiko ondo doa asuntua, iaz 80-100 bat brigadista bidali genituen, eta urten ba horren parean ibiliko gara. Orduan ba nahiko posik. Zenbat esan duzu? 100. 80-100 hemen inguruan destino hoietara guztietara. Beraz ba oso harro gaude emaitzeekin eta bueno, ba gure esperientza da kanpaina honetan be ba beintzat marka hori edo gainditzea edo beintzat eustea. Baia gainditzen duzuen. Ba, bueno, ba, besterik ez, mila esker ona etortzearen, bai Jon, bai Inigo, zu hilabetero bezala. Eta, ba, bueno, ba, aurrengo hilabetean ikusiko gara. Bale, ba, agur. Bueno, berarte. I dreamt I saw you last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. Never died, said he. I never died, said he. In Salt Lake Joe, begot, says I, I'm standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses framed you, Joe. They shot you, Joe, said I. Takes more than guns to kill a man, said Joe, I didn't die. Said Joe, I didn't die. Standing there as large as life, smiling with his eyes. Said Joe, what I forgot to kill went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every main and mill, where working men strike for the rights, it's the real thing, Joe Hill. It's the real thing, Joe Hill. I dreamt I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Bimila eta zazpiko askapenaren brigadak. Elkartasunez hasi. Internazionalismoaz ikasi. Borrokaz hezi. Maitasunez bizi. Elkartasunaren borrokaz herrien askatasunerantz. Informazio gehiago www.askapena.org. askapenaren brigadak asteradoaz.